السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرًا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إني إسلام نوصي pamoja na kuusia nafsi yangu katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala ameapa kwa zama, usiku na mchana, ameapa kwa wakati, usiku na mchana, akasema: wallayli idha yaghsha wan nahari idha tajalla, akasema wal fajr wa layalin ashr, akasema wad duha wal layli idha saja, akasema wal asr, إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حقيقة الله سبحانه وتعالى أميابا وهزي زاما ونسيما أهل العلم ونيشا ومهم وكيلك لتشابيوا na pia kuonyesha umuhimu wa hizi zama. Na Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza sababu ya kujaalia ulimwengu na walimwengu waishi katika nyakati mbili, usiku na mchana. Ameeleza lengo lake akasema: وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ, na hakika tumefanya usiku na mchana ayataini, ni alama mbili za kuonyesha uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo amejalia maisha ya watu katika zama mbili, katika nyakati mbili, nyakati za usiku na nyakati za mchana. فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ, ukiingia mchana tunafuta alama ya usiku, nayo ni mwezi. Kwa hiyo tunauzamisha mwezi. وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً, na tunaleta alama ya mchana ikiwa inang'aa, nalo ni jua. Yote haya tunayafanya kwa usiku kuwe na mwezi, kuwe na giza na kuwe na mwezi, na mchana kuwe na jua na kuwe na mwanga sawasawa. Litabtaghu fadlan min rabbikum, ili mtafute fadhila za Mola wenu, katika kumtii, katika kuswali, katika kuleta dhikri, katika kusoma dini yake, katika kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala kwa alama zake za aina mbalimbali, katika kusoma Qur'an na mengineyo, na vile vile kutafuta fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala zenye manufaa katika mambo ya kidunia: kufanya biashara za halali, kufanya kazi za halali, kulima na mengineyo katika mambo ya halali. Walita'lamu adada sinina walhisab, na tumefanya hivi pia ili mjue idadi ya miaka na mjue kuhesabu masiku na mawiki na miaka. Wa kulla shay'in fassalnahu tafsila, na kila kitu tumekifafanua. Ayuha almuslimun, aya hii inaonyesha umuhimu wa wakati na zama, na kwamba lengo la kuwekwa hizi zama usiku na mchana ni kuzitumia katika manfaa ya kidini na kidunia. Na ukitaka kujua kwamba hii ni neema, unaoneaje kama mchana usingekuwepo, ingekuwa ni usiku mpaka siku ya kiyama? Na unaonaje ingekuwa usiku usingekuwepo, ni mchana ila yaumil qiyama? Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, qul ara'aytum, sema uambie mnaonaje, in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yaumil qiyama, ikiwa Allah ataujalia usiku ni wenye kuendelea mpaka siku ya kiyama, yani hakuna mchana, ni usiku tu, ni giza tu, ila yaumil qiyama, man ilahun ghayru Allah ya'tikum bidhiya, ni nani, ni mola gani asiyekuwa Allah ambaye anaweza akawaletea mwanga, akawaletea jua kukapatikana mchana? La shaka kwamba ni Allah subhanahu wa ta'ala. Afala tasma'un, hivi hamsikii, hamwelewi, hamsikii nini? Akasema tena qul ara'aytu, sema waambie mnaonaje, in ja'ala Allahu alaykum an-nahar, ikiwa Allah atawajalia daiman ni usiku, sarmada yani daiman ni mchana, mnaonaje kama Allah atajalia milele ni mchana, hakuna usiku, sarmadan yani daima milele, ila yaumil qiyama, mpaka siku ya kiyama. Waarabu wanaita kitu ambacho hakikatiki, kinaendelea, sarmad, huwa sarmad. Allah subhanahu wa ta'ala anamtuma mtume wake sallallahu alaihi wasallam awaambie makufar na watu wote wanaohitajika kuelewa na kuzingatia, mnaonaje kama Allah atajalia kwamba siku zote ni mchana, hakuna usiku? Man ilahun ghayru Allah, ni nani mola asiyekuwa Allah, yaatikum bilaili taskununa fihi, atawaletea usiku ambao mtatulizana ndani yake? La shaka kwamba ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Anasema afala tubsirun, hivi nyi hamuoni kwamba hii ni neema inayotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ya kuwaletea nyakati mbili, usiku na mchana? Anasema wa min rahmatihi, Allah ametupa rehma mbalimbali, na katika rehma hizo, ja'ala lakum al-layla wan nahar, amekujalieni kuwa zama ni usiku na mchana, litaskunu fihi, ili muweze kutulizana katika usiku, kuwe kuna kulala, kuwe kuna kutafuta watoto na mengineyo katika mambo ya riziki za Allah subhanahu wa ta'ala. Walitabtaghu min fadlih, na mtafute fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala mchana, kwa kufanya kazi za halali na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kusoma Qur'an, kuleta adhkar. Wala'allakum tashkurun, na ili mpate kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumtii. Nyinyi Waislamu, au enyi Waislamu, naona jinsi gani ambapo Allah subhanahu wa ta'ala amezungumzia rehma na neema ya zama na nyakati. Hizi zama na nyakati zimeelezwa kwa umakini wake ili tuweze kutumia nyakati zetu katika mambo ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, au katika mambo ya mubaha, mambo yanayofaa katika mambo ya kidunia. Mambo ya kidunia yako ya aina mbili, kuna mambo ya halali na kuna mambo ya haram, kuna mambo ya halali. Mambo ya kidunia yako ya aina mbili, kuna mambo ya halali na mambo ya haram. Kwa hiyo katika mambo ya halali inaingia ndani yake mubaha, mambo ambayo yanafaa katika kutafuta riziki za halali na mengineyo. Hayo ndio mambo yanayokunufaisha wewe Muislamu, ama kupoteza wakati katika mativi. Eti tuko msimu wa kombe la dunia, katika mativi eti kumeteremka sinema mpya, sinema hii iliishe masaa 2000. Huku ni kupoteza muda na kuikufuru neema ya Allah subhanahu wa ta'ala ya zama na wakati. Masaa 6, masaa 7, masaa 8 mtu kakaa katika TV, anachokifanya ni nini? Ni kuangalia kombe la dunia. Wakati mwingine swala zinampita, hamdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, hafanyi ya halali ya kumletea uchumi wake binafsi na kuleta uchumi wa jamii na taifa. Kakaa kwenye TV anaangalia kombe la dunia, kombe ambalo tumeona wasimamizi wake wanachokitaka kupitia kombe hili: kueneza uchafu, kueneza kaumu Lut. Lakini leo hii tunawashabikia, tunalipa mapesa mbalimbali kupitia mitandao ya kijamii, kupitia ving'amuzi, na wananufaika kweli kweli, na lengo lao ni kueneza kaumu Lut alaihim min Allahi ma yastahiqun. Waislamu leo wamekuwa wahanga, wanabebwa na afkar, fikra mbalimbali, wanawatajirisha kwa kuwapa mali zao bure kwa kuita kunakoitwa kubashiri. Eshi kubashiri, upuzi, ni kamari, ameharamisha Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wanaaba wa pesa yao na kuangamiza uchumi kupitia kinachoitwa mandira ya kombe la dunia na mengineyo. Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha kama innama al-khamr wal-maisir wal-ansab wal-azlam rijsun min amali shaitan. Kamari hapa imetajwa pamoja na kuabudiwa masanamu, pamoja na pombe, kwamba rijsun ni uchafu, ni najis, min amali shaitan, ni katika matendo ya shaitan. Fajitanibuhu, yepukani naye, yepusheni naye. Sikuambii hayo makaumu Lut yanayotangazwa leo, tunawashabikia, tunawapa mapesa. Hivi unadhani uchangii? Unadhani unaoneshwa bure? Kile unachonunua, zile mechi zinauzwa na wao wanapata kwa yale matangazo, unanunua. Wasimamizi wake wakubwa kabisa wanaeneza kaumu Lut na kupigia upatu na kupambana kwa nguvu zote kupitia mampira ambao unapoteza muda. Tunaacha neema ya wakati. Aina antum ayuha almuslimun, kwa wapi ni Islam? Tuko wapi? Tena tuko na kizazi chetu na watoto wetu. Sikuambii mamisalsali yaliyojaa majumbani, wake zetu hawana kazi zaidi ya kuangalia misalsali. Unajua maana ya musalsal? Unajua maana ya musalsal? Yaani fuatisha, inakuja nyingine hivyo hivyo, hakuna muda. Kwa hiyo ukitaka umalize haraka, ukae usiku kucha, usiku kucha, usiku kucha, unaacha kazi zako. Hao wanaoyaletea haya wenyewe washajiwekea utaratibu wa wafanye. Kwa nyinyi mnapoteza muda, mnapoteza uchumi. Laiti kama kila mmoja ataacha mambo haya, akasimamia jambo lake la familia yake, mwanamke akafanya kazi ya familia yake sawa sawa, kulea watoto, kufanya kazi zinazomfaa na zistahiki za heshima, na mwanaume hivyo hivyo, wallahi tungepata uchumi wa hali ya juu wa mtu mmoja mmoja na jamii kwa ujumla. Barakallahu li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi was salatu was salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd, enyi Waislam, Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi adhim jiddan, hadithi tukufu sana, amesema, hadithi iliyopokewa na Ibn Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma na ameitoa al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake, amesema: ni'matan, neema mbili, maghbunun fihima kathirun minan nas, watu wengi wamepata hasara katika hizi neema mbili. Neema ya kwanza as-siha, ni afya, na neema ya pili al-farar, ni kuwa na wakati wa kufanya mambo. Basi watu wengi wamepata hasara. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yaani uzima ukiwa na afya, watu wengi wanapoteza hii afya kwa kufanya mambo ya maasi, ana nguvu lakini badala ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala wala kufanya yanayomnufaisha katika dunia, anapoteza afya yake katika mambo yasiyofaa. Walfarar, na kuwa na wakati, ukiwa na muda fanya mambo ya dunia au ya akhira. Kama ushatoka kazini umepumzika, soma dini yako, fuatilia mawaidha, fuatilia durusi. Siku hizi durusi tunazieneza katika WhatsApp, ma Telegram, katika ma YouTube, zimejaa. Hata kusikiliza basi unashindwa kusoma, usome, hata kusikiliza wewe unakaa masaa 6, 7, 8 unaangalia mambo yasiyofaa. Anasema al-Allama Ibn Baz rahimahullah katika kuelezea maana ya maghbun, anasema ay annahu la ya'muru sihhatahu bi ta'ati Allah, yani haimarishi siha yake katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, wala bima yanfa'uhu fi dunya wal akhirah, wala haimarishi afya yake katika yanayofaa duniani na akhirah, wala ya'muru faraghahu bima yanfa'uhu, wala haimarishi faragha yake, muda wake aliyokuwa nao katika mambo yanayomfaa, bal faraghuhu, bali muda wake alionao, wasihhatuhu, na siha aliyokuwa nao, dha'i'atun fi ashiya'in tafiha, anapoteza muda wake katika vitu vya hovyo. Na katika vitu vya hovyo ni kuridhisha matamanio ya nafsi yako, kuridhisha matamanio ya nafsi yako. Na Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza kuna watu wameshikwa, yani wamekuwa mateka wa matamanio ya nafsi yao, mpaka kana kwamba yale matamanio ni mungu wake anamwabudu. Anasema afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, hivi umemwona yule ambaye amefanya mungu wake ni matamanio yake? Maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, matamanio yako yanakutuma kuangalia mpira masaa 8, masaa 10, kuangalia msalsali masaa 20, ndio matamanio unayaridhisha, kupingana na nafsi yako. Inna nafsa la ammaratun bisu, elewa kwamba nafsi inaamrisha maovu siku zote, lazima kupambana na nafsi, na hiyo ndio inaitwa jihadu nafsi, jihadi ya kupambana na nafsi yako. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuhusia mtu mmoja akamwambia, igtanim khamsan qabla khams, tumia vizuri mambo matano kabla ya kupatwa na mambo matano, tumia vizuri muda wako katika mambo matano kabla hujapatwa na mambo matano. Jambo la kwanza, shababaka kabla haramik, tumia ujana wako kabla ya uzee wako. Wewe kijana sasa hivi una nguvu, unafikiri huo ujana utaendelea? Wazee wetu walikuwa wako wapi sasa hivi, ambao walikuwepo hapa duniani na maguvu na nguvu zote na pesa na kila kitu, wako wapi? Wasihataka kabla sakanik, na afya yako kabla ya ugonjwa wako. Katika ujana na uzee, nyinyi si mnapigaga mapicha? Angalia picha zako za kabla ya miaka 20 na sasa hivi, uone ulivyobadilika sura. Sura ishaanza kumwagika. Sasa kama unadhani kama uko hivyo hivyo miaka 25 iliyopita ndio sasa hivi, unajidanganya. Jiangalie kwenye kioo vizuri. Wasihataka kabla sakami, na afya yako kabla ya ugonjwa wako. Wa ghinaka kabla faqrik, na utajiri wako kabla ya umaskini wako. Tumia utajiri wako uliokuwa nao sasa hivi katika yaheri, kabla hujapata una maskini. Huko ndio kutumia muda vizuri. Wa faragaka kabla shughulik, na kuwa na muda kabla hujashughulishwa. Tumia katika mambo ya kheri muda wako. Wa hayataka kabla mautik, na uhai wako kabla ya kufa kwako. Hadithi hii ameipokea Al-Hakim wal-Baihaqi fi shu'ab al-iman wa sahahahu al-Albani rahimahullah. Na vivyo tuelewe hadithi maarufu ambapo Allah subhanahu wa ta'ala atakuja kutuuliza sisi umri wetu tumeutumia vipi, elimu zetu tumezitumia vipi, mali zetu tumezichuma vipi na tumetumia vipi, mili yetu tumeichakaza katika nini. Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inaeleza, nas'al Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad, rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, allahumma ihdina ila siratin mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين برحمتك يا أرحم الراحمين.